24 czerwca. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 19 dzień czerwca. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prawie 5 milionów uczniów w Polsce rozpoczyna wakacje. Bardzo się cieszę. Można odpocząć i można biegać, skakać, szalonym być. Opóźnione pociągi linii numer 8 kolei mazowieckich. Powodem uszkodzona trakcja. Część rosyjskich lekkoatletów nie dostała zgody na udział w międzynarodowych zawodach. Koniec rannego wstawania, nauki i odrabiania lekcji. Uczniowie kończą rok szkolny. Z ponad dwumiesięcznych wakacji cieszą się m.in. uczniowie z podstawówki numer 25 w Warszawie. Bardzo się cieszę. Lubię wakacje. Można dużo grillować, można odpocząć, dużo się opalać. Możemy wyjeżdżać gdzie chcemy. I można nawet do babci. I można biegać, skakać, szalonym być. Udanych wakacji życzył uczniom premier Mateusz Morawiecki, który był na zakończeniu roku szkolnego w drugim LO w Chełmie na Lubelszczyźnie. Kochani, życzę wam tego, żeby te wakacje były piękne, żebyście czasami wzięli ze sobą również książkę, z której nie będziecie musieli pisać wypracowania, żeby to były wakacje, które będą naprawdę pełną piersią, przepiękne dla was wszystkich. Bezpieczne również, żebyście wrócili z swoich wycieczek, gdziekolwiek one będą. Uczniowie wrócą do szkół 2 września. Poważne utrudnienia w ruchu pociągów kolei mazowieckich na odcinku Czachów Południowy - Strzyżyna to linia numer 8. Pociągi opóźnione są nawet do 100 minut. Wszystko z powodu uszkodzonej trakcji. Usuwanie usterki może potrwać do godziny 20. Jak poinformowały Koleje Mazowieckie, autobusy kursujące pomiędzy Radomiem a Strzyżyną mają wydłużone kursy za odwołane pociągi w kierunku Warki oraz Czachówka. W związku z utrudnieniami ważne są bilety kolei mazowieckich w warszawskich autobusach linii 709 oraz 742. A także na pierwszej linii metra na odcinku Kabate Centrum. Ponadto o godzinie 7.30 do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów kolei mazowieckich i pociągów Intercity na odcinku Warszawa Zachodnia, Skarżysko-Kamienna, Warszawa Zachodnia. Podejrzano zabójstwo 10-latki z Mrowin pod szczególnym nadzorem. Ma status więźnia niebezpiecznego. Rzeczniczka dyrektora generalnego Służby Więziennej Elżbieta Krakowska mówi, że w związku z decyzją Komisji Penitencjarnej 22-latek został przewieziony do zakładu karnego dla takich właśnie więźniów. Mężczyzna przebywa w celi jednoosobowej, monitorowanej całą dobę i jest to taka cela kontrolowana częściej niż pozostałe cele mieszkalne. Spacery odbywają się w specjalnie wyznaczonym miejscu pod wzmocnionym dozorem funkcjonariuszy. Ruch takiego osadzonego, niebezpiecznego po terenie jednostki ograniczony jest do niezbędnego minimum. Tymczasowo aresztowany Jakub A. ma możliwość kontaktu z wychowawcą, z psychologiem, lekarzem, tak jak każdy inny więzień. Jakub A. ma 2 zarzuty. Zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem z motywacji zasługującej na szczególne potępienie ze znieważeniem zwłok oraz zarzut podżegania innej osoby do udziału w zabójstwie. Grozi mu dożywocie. Na Zalewie Solińskim w Bieszczadach rozpoczął się sezon kąpielowy. To szczególnie pracowity czas dla ratowników wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podczas wypoczynku nad wodą nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich, radzi prezes bieszczadzkiego WOPR-u Artur Szymański. O tych zasadach wszyscy zawsze przed sezonem przypominają i tak mówimy to może jak mantra. Nie wchodzimy do wody, gdzie są miejsca niebezpieczne, nie wchodzimy po alkoholu, jak nie umiemy pływać, nie wchodzimy do wody. To jest tak można powiedzieć standard, tylko niestety osoby takie, które pływają słabo albo tylko gdzieś czują troszeczkę dno pod nogami, stoją w basenie, a nie pływają, próbują swoich sił sprawdzać od razu na kwianach otwartych, no bo wszyscy to robią. Artur Szymański przypomina, by pamiętać o zakładaniu kapoków podczas korzystania ze sprzętu, łódek, kajaków czy rowerów wodnych. Część rosyjskich lekkoatletów nie dostała zgody na udział w międzynarodowych zawodach. Międzynarodowe Stowarzyszenie Związków Lekkoatletycznych nie potwierdziło statusu neutralności 17 rosyjskich sportowców. Decyzja ma związek z aferą dopingową, która wybuchła w Rosji w 2015 roku. 4 lata temu, po tym gdy ujawniono w Rosji przypadki fałszowania testów antydopingowych, rosyjski związek lekkoatletyczny został zawieszony w prawach. Od tamtej pory rosyjscy zawodnicy mogą występować na międzynarodowych imprezach tylko pod neutralną flagą. Spośród ponad 300 rosyjskich sportowców zgłoszonych do udziału w zawodach tylko 81 otrzymało zgodę. Z komunikatu rosyjskiego związku lekkoatletycznego wynika, że w ostatnich dniach nie przyznano takiego statusu 17 sportowcom. Głównie chodzi o biegaczy, miotaczy i skoczków. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

dancing, keep on dancing. Got to keep on dancing, keep on dancing. Nagłe zastępstwo za kolegę na krótkich wakacjach. To zespół Heatwave, utwór zatytułowany Boogie Nights. 13 po 11, nasza piosenka dnia. Now I'm back in the city. The lights are up on me. Shockwave to właśnie tytuł piosenki Liam Gallagher. I ten utwór od dzisiaj także w zestawie do głosowania na listę Polskie Radio PL Ukośnik Trójka. Polecam. Kartka z kalendarza. Ann Wilson ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Ann Wilson, wokalistka grupy Heart, ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego dobrego. Za 4 tygodnie dokładnie w Dolinie Charlotte Foreigner. If that's what it takes.

Start 28 i 29 czerwca. Zakopane. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Kaja, Włodek Pawlik Trio, Krzysztof Zalewski, Sławek Uniatowski, Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i warszawskie Kombo Taneczne. Kultowe audycje na żywo, spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Chcesz mieć więcej korzyści z zakupów w Lidlu? Ściągnij na telefon aplikację Lidl Plus. To proste. Działa to tak. Pobierasz, kupujesz w Lidlu i oszczędzasz jeszcze więcej. Z aplikacją Lidl Plus wszystkie lody rożki kupisz o 50% taniej. A wszystkie wody i napoje marki Saguaro kupisz również 50% taniej. Pobierz aplikację Lidl Plus już teraz i kupuj w Lidlu. Sprawdź na www.lidlplus.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 11:30. Nauka. Słuchania. No a przed nami spotkanie z Michałem Margańskim, który od poniedziałku nadaje z Katowic. Przygląda się powstawaniu festiwalu, zbiera informacje, które pomogą w komfortowym przeżyciu festiwalowych dni. Dzień dobry, witam Państwa. Dziś z terenu, na którym już jutro o 20 rozpocznie się kolejna edycja festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Jak co roku, część scen usytuowana będzie w budynku NOSPR-u, część w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a te, które od podstaw trzeba było zbudować, powstają w obszarze Muzeum Śląskiego. Dziś proponuję Państwu krótki spacer po terenie wciąż jeszcze zamkniętym dla publiczności. Naszym przewodnikiem jest Adam Godziek, szef festiwalu, który zaproponował, aby całość zwiedzania rozpocząć, uwaga, od przedszkola. Ci, którzy przyjadą z dziećmi, rodzice, będą mogli swoje pociechy zostawić pod czujną opieką. Od paru lat robimy to i realizujemy wspólnie z bytomskim przedszkolem niepublicznym TIKA. Nasi też przyjaciele, którzy robią to bardzo od serca i niestandardowo. Przedszkole jest jakimś tam też hitem tego festiwalu, bo rzeczywiście te całe aktywności, zajęcia i to, co się dzieje, jest bardzo niestandardowe, nieszablonowe. Otwieramy o 18 albo 17, już nie pamiętam, i działamy do 23, a w piątek nawet do 23.30, czyli do tego momentu, kiedy skończy się koncert Kraftwerk. Działa to perfekcyjnie, a działa to tak, że można po prostu albo przyjść z dzieciakiem i patrzeć sobie, jak one się bawi, cieszy i realizuje, albo po prostu tego dzieciaka zostawić, i to jest stuprocentowo pewna opieka, a przy okazji taka, że te dzieci są tak zachwycone, że nie chcą wracać z tego przedszkola, bo jest ileś pań przedszkolanek, super dziewczyn, które też znamy. No i tam one i rysują, i malują, i się przebierają, i tworzą spektakle, i różne dziwne rzeczy. Co roku są to, żeby było śmieszniej albo ciekawiej, nowe aktywności, nowe rzeczy. Także dzieciaki się nie nudzą i to działa świetnie. I co roku to jest tak, że tych dzieci jest więcej, jesteśmy przygotowani. Jak widzisz, przedszkole jest w przepięknym miejscu, chyba najładniejszym na całym terenie festiwalu, czyli na pięknej zielonej polanie, tuż przy Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Biały, piękny namiot. Tak, tuż przy amfiteatrze, z widokiem na stare Muzeum Śląskie lub w drugą stronę na Centrum Kongresowe, także po prostu żyć i nie umierać. W piątek do 23.30, w sobotę tak samo? Do 23.00 w sobotę. Okej. Okay. Tak, oczywiście te informacje wszystkie są na stronie festiwalu, pod zakładką dla dzieci, lub też tam w tym takim ogólnej informacji festiwalowych, tym fałk naszym, a propos wszystkich godzin, wejść, wyjść, jak się wchodzi, jak wychodzi, z kim można wejść za darmo, czy z jakimi dzieciakami, do ilu lat wpuszczamy za darmo i jak to działa, także te informacje bieżące są na stronie i oczywiście przez cały czas nasi ludzie pracują też pod mailami, żeby na te pytania, o ewentualne pytania odpowiadać. Przypomnijmy, strona festiwalnowamuzyka.pl. Tak jest. A teraz już sobie tasę na Secret Stage. Secret Stage. Nie będziemy zdradzać, gdzie ona jest. Państwo sami sobie doskonale poradzą. Ale jest w trakcie budowy. W trakcie budowy. W tym roku większa trochę. Też bardziej rozbudowany program i line w stosunku do poprzednich lat. Przypomnijmy, że między innymi Jacek Sienkiewicz i Atom TM, czyli Uwe Schmidt. Tak jest. I między innymi duet HVOB, między nimi Dana, między nimi Ania Schneider. Okay. To będzie taka też niespodzianka, ciekawostka dla publiczności. Po pierwsze, jak ten namiot będzie w środku zrealizowany od strony scenograficznej. Przy okazji będzie to namiot, który też będzie miał taką osobną strefę chilloutową, stworzoną przez jednego z naszych partnerów festiwalowych. To też nowy partner. A tu twoja, moja, nasza ulubiona scena. Czyli scena Red Bull Music. Kiedyś Red Bull Music Academy, teraz Red Bull Music. Najstarsza, regularna scena tego festiwalu. Też scena, która od wielu lat jest w tym samym miejscu. Też kultowym miejscu. Teraz siedzimy koło traktora, ale miejsce już widzimy. Piękna, stara wieża ciśnień, która ostała się, całe szczęście nie będzie wyburzona, bo też były takie plany. No scena już, konstrukcja sceny jest i stoi, no natomiast całe wnętrza będą w ciągu tych najbliższych dni realizowane. Znów ona będzie całkowicie w środku inaczej wyglądała, w sensie i brandingu, i multimediów, i świateł. Mogę zdradzić, że w tym roku będą lasery. Oczywiście światła, lasery i inne bajery są ważne, ale proszę mi wierzyć, że program Red Bull Music Stage i artyści, którzy tu się pojawiają, to wybór najlepszych producentów i DJ-ów. Często z różnych stylistycznych obszarów, ale też z różnych okresów, kiedy zaczynali swoją działalność. I przyznam, że muszę to w tym roku jakoś bardziej kontrolować, bo w zeszłym byłem, jak to mówili mi moi znajomi, jak przyspawany do tego miejsca, które absolutnie mną zawładnęło. Przy Red Bull Music Stage w każdym razie kończymy nasz dzisiejszy spacer po wciąż jeszcze zamkniętej dla publiczności strefie festiwalowej. Jutro, jeśli wszystko dobrze się ułoży, spotkamy się w Nosprze i poprosimy o krótką rozmowę panią dyrektor Ewę Bogusz. Do usłyszenia około 11.30. Dziękujemy, do usłyszenia. Michał Margański. Tauron, nowa muzyka, Katowice 2019. No i pora na rozwiązanie dzisiejszego konkursu o karnet na festiwal Tauron, nowa muzyka. Rozbawili nas państwo. Dziękujemy za wszystkie przysłane wiadomości, ale wybraliśmy informację od pana Michała. Osoba spędzająca większość czasu na festiwalu w strefie VIP to hostessa albo kierownik sali. Pan Michał z miejscowości Siemonia jedzie na festiwal. Dziękujemy za udział. Pani Jola z płyty Walk Through Fire, Lonely the Night. Jeszcze jedna kartka z kalendarza, trochę awansem, bo jutro ma urodziny Wojciech Kąsowski. Wojtku, wszystkiego dobrego. Przeminęło z wiatrem tyle dni, przeminęło z wiatrem tyle lat, tylko obce twarze wokół, jak gdybym wchodził w obcy świat. Jasne światła miasta gubią rytm, niespokojne kroki giną gdzieś. Każdy niesie własne sprawy, do własnych wspomnień spieszy się. I zostaje znowu sam, gdzieś daleko od drugi brzeg. Śpiewa miasto wieczorny czas, lecz im jego słowa nie ma, nie ma mnie. Przeminęło z wiatrem tyle strach, przeminęło z wiatrem tyle szans. Dziś za późno by się cofnąć i zacząć wszystko jeszcze raz. Zostaje znowu sam, gdzieś daleko od drugicze. Śpiewa wiatr wieczorny czas, lecz i w jego słowach nie ma, nie ma mnie. Przeminęło z wiatrem tyle szans, przeminęło z wiatrem tyle szans. I za późno by się cofnął i zacząć wszystko jeszcze raz. Wojciech Gąsowski z grupą ABC. Przeminęło z wiatrem tyle dni. No i przeminęła nasza audycja. Za tydzień o tej porze już Hirek Wrona. Ja dziękuję Państwu. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Szyk na zakończenie, a potem jeszcze powieść. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Kat miał również obowiązek wykonywania wyroków, które dotyczyły nie ludzi, lecz różnego rodzaju dzieł takich, które przez sądy kryminalne zostały uznane za szkodliwe lub podburzające. Kat. Ciąg dalszy. Ujmując to inaczej, do obowiązków kata należało publiczne palenie książek, gazet, ogłoszeń oraz wszelkich innych papierów, w których znaleziono coś takiego, co mogło zagrażać Rzeczypospolitej. Jak łatwo zauważyć, niektóre z tych obowiązków kata były bardzo dochodowe, inne nie. Największe dodatkowe dochody przynosiło niewątpliwie, choć nie zawsze, ścinanie oraz wieszanie. Dochodowy mógł też być pochówek, ale to zależało od zamożności rodzin skazańców. Niezwykle dochodowe były z pewnością martwe zwierzęta, ponieważ wywózka, dokonywana na prośbę mieszkańców miasta, odbywała się za dodatkową, umówioną opłatą. Każde takie zwierzę oznaczało dodatkowy zarobek. Natomiast na paleniu papierów kat z pewnością nie zarabiał ani grosza. Dodatkowe zarobki Bema dobrze ukazują relacje opowiadające o czterech egzekucjach, które odbyły się 9 maja. Zarobki te wzięły się oczywiście stąd, że ci, którzy byli wieszani, mieli swój interes w tym, żeby powieszono ich szybko i sprawnie. Wypada tu przypomnieć wypadek, o którym wiele wówczas mówiono. Dekapitację króla Ludwika XVI, którego przy pomocy gilotyny ścięto w Paryżu 21 stycznia 1793 roku. Paryski kat podobno spuścił wtedy nóż gilotyny tak fatalnie, że zamiast opaść na kark króla i przeciąć królewską szyję, uderzył on trochę z boku, przecinając ukośnie czaszkę i twarz. Tak przynajmniej twierdzili potem oburzeni monarchiści. Jakobińska wersja śmierci Ludwika XVI mówiła, że król krzyczał i wyrywał się do ostatniej chwili i to właśnie miało być przyczyną niezręcznego cięcia. Najwyższą gratyfikację za wykonanie swojej katowskiej roboty w sposób szybki i fachowy Bem otrzymał 9 maja od hetmana polnego litewskiego Józefa Zabiełły. Opowieść Jana Kilińskiego mówi, że Zabiełło już w Szelkach dał Bemowi sakiewkę z dukatami, których to dukatów było więcej jak 100. Hojny okazał się też drugi z trzech skazańców powieszonych na rynku miasta Starej Warszawy, marszałek Ankwicz, który, jak pisał Karol Wojta w książce o rewolucji polskiej w roku 1794, złotą tabakierkę katowi darował. Według Antoniego Trębickiego gratyfikacja, którą za dobrą robotę otrzymał Bem od marszałka Rady Nieustającej, była nawet hojniejsza. Ankwicz do tabakierki dorzucił jeszcze złoty zegarek. Bem robi na mnie wrażenie poważnego człowieka i solidnego fachowca, więc nie sądzę, żeby obejrzawszy złotą tabakierkę mógł powiedzieć do stojącego na drabinie marszałka: trochę mało. To nie byłoby w jego stylu. Do nagród, które Bem otrzymał 9 maja, można jeszcze doliczyć potrójny dukat, o którym mowa jest w drugim pamiętniku Kilińskiego, a który ofiarował Bemowi biskup Kossakowski. Jeśli porównać ten potrójny dukat, była to bita w roku 1794 złota moneta, nazywana częściej potrójnym czerwonym złotym i mająca, jak wskazuje nazwa, wartość 3 dukatów, czyli 2 czerwonych złotych półtoracznych. Z sakiewką Zabiełły to trzeba powiedzieć, że biskup Kossakowski, opłacając tą jedną monetą swoje wieszanie pod kościołem świętej Anny, okazał się zadziwiająco oszczędny. To zaś, że Bem nie był byle kim, jakimś łasym na pieniądze łobuzem, lecz człowiekiem poważnym i uczciwym fachowcem, potwierdza jego zachowanie w dniu 28 czerwca. Nie wiadomo, z jakiego powodu znalazł się on wtedy w pobliżu Szubienic. Wiadomo natomiast, że wieszanie, które odbywało się tego dnia, uznał za nielegalne i odmówił współdziałania z wieszającymi. Próżno grożono mu, mówi tekst zatytułowany Obrona Stanisława Augusta, może królewskiego autorstwa. Dał im uczuć, że się wzdraga takowym postępkiem, że jest wykonywaczem sądowego wyroku, nie napaści i morderstwa. 28 czerwca wieszano byle jak, na czym popadło i wreszcie kogo popadło. I prawdopodobnie to właśnie nie spodobało się Bemowi, który, na to przynajmniej wygląda, lubił dobrą robotę. Z historii polskiej księdza Kitowicza wynika, że niewiele brakowało, aby Bem, ponieważ nie chciał wieszać, znalazł się wtedy wśród powieszonych. Skończyło to się ucieczką kata, może i pogonią za nim, co Kitowicz opisał swoją wspaniałą, nawet trochę dziką polszczyzną. Był już w niebezpieczeństwie stryczka od pospólstwa pogrożonego, ledwo z uczniami swymi z pomiędzy kupy prowadzącej go do takiej egzekucji uskrobał, udawszy posłusznego, a potem w zakrętach ulic Rączego wziąwszy na pazury. Po upadku insurekcji i wejściu Rosjan do Warszawy, Bem nadal pracował jako kat. Wykonywał swój zawód do roku 1813, a więc także w epoce księstwa warszawskiego i wojen napoleońskich. Godna podziwu pracowitość. Umierając w roku 1813, miał 72 lata. I dopiero wtedy katowskie obowiązki przejął jego syn, Kacper, uprzednio oficer huzarów w armii księcia Józefa Poniatowskiego. Ówcześni skazańcy prawdopodobnie nie byli zadowoleni z tego, że wiesza ich starzec, bo musiało to trwać strasznie długo. Można wyobrazić sobie starego Bema, wchodzącego z trudem, szczebel po szczeblu. Boli go kręgosłup i marwę kurczową, na drabinę i odpoczywającego w połowie tej wspinaczki. Drabiny katowskie, opierane o poprzeczną belkę szubienicy, były bardzo wysokie, co najmniej 6- lub 7-metrowe. O tym ostatnim okresie działalności Stefana Bema kompletnie nic nie wiadomo. Z życiorysu zamieszczonego w cmentarzu powązkowskim Wójcickiego można wywnioskować, że Bem pozostał do końca życia tradycjonalistą, katem przywiązanym do wielowiekowej katowskiej tradycji. Wójcicki pisał, że i on, i później jego syn zachowywali ten zwyczaj dawny, że po dopełnionej na zbrodniarzu skazanym karze, w uroczystym ubiorze swoim, każdy stawał przed prezydentem miasta Warszawy, a dobywszy miecza z pochwy, zapowiadał, że z mocy wyroku sądu kryminalnego ukarał złoczyńcę. Ten uroczysty ubiór kata Warszawy prawdopodobnie ktoś opisał. Dobrze byłoby sprawdzić, jak wyglądał. Jeszcze ciekawszy byłby jakiś opis, i taki pewnie nie istnieje, stroju, który Bem wdziewał, wychodząc do pracy. Nie wiemy nawet, czy do wieszania wkładał rękawiczki i czy to były cienkie, jedwabne rękawiczki, czarny, lśniący jedwab, czy grube, pikowane, takie, jakie ja wkładam do pracy w moim ogrodzie w Milanówku. Opisując w cmentarzu powązkowskim groby dwóch katów, ojca i syna, Wójcicki cytował przysłowie, które lud Warszawy połączył z imieniem pierwszego z nich. Czy to było przysłowie z roku 1794, czy z lat późniejszych, tego się od Wójcickiego nie dowiadujemy. Kto chciał kogoś postraszyć, mówił, pójdziesz ty do Stefanka na śniadanie. Wójcicki uważał, że to było groźne przysłowie. Imię poszło w groźne przysłowie u ludu warszawskiego. Ale chyba nie miał racji, bowiem zdrobnienie wskazuje, że kat, choć groźny, miał też w swojej aurze coś miłego czy zabawnego. Może Stefanek Bem był sympatycznym człowiekiem. Stoi na drabinie i uśmiechając się spazmatycznie swoimi przerąbanymi na skos ustami, gładzi skazańca po policzku. Ten element zabawowy można by jeszcze trochę uwydatnić. Pomysł lud Warszawy zamykając w formie rymowanej. Przysłowie, przerobione w ten sposób, uchwyciłoby wtedy inną, słabo rozpoznaną stronę śmierci. To, co jest w niej zabawnego. U Stefanka są śniadanka.